Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki No Frost. Super, niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 25 maja, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. O dalszym wspieraniu Ukrainy, o współpracy energetycznej i gospodarczej oraz o zbliżającym się szczycie NATO rozmawiali w Warszawie szefowie MSZ-ów Polski i Słowacji. Amerykańska firma Bechtel dołączyła do spółek budujących w Polsce elektrownię atomową. Przesyłka z tajemniczym białym proszkiem trafiła do biura wicekanclerza Niemiec. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau i Mirosław Wlachowski, nowy słowacki minister spraw zagranicznych i europejskich, rozmawiali w Warszawie o dalszym wspieraniu Ukrainy, o współpracy energetycznej i gospodarczej oraz o zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie. Słowacki dyplomata wybrał Polskę jako swój drugi cel wizyty zagranicznej po Czechach. Karol Mirosław Wlachowski powiedział, że Polska dla Słowacji jest kluczowym partnerem w dziedzinach gospodarki, bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Gdy przyjeżdżam do Polski, dużo rozmawiamy o wolności, niezależności i prawie wyboru własnego losu, zarówno dla Ukraińców, jak i Białorusinów. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że w dzisiejszych czasach dobre relacje z sąsiadami są szczególnie ważne. Sytuacja geopolityczna w szczególny sposób wpłynęła na dalsze zacieśnianie naszych relacji. Mirosław Wlachowski powiedział w Warszawie, że z Polską łączy go również osobista więź. Jego matka tłumaczyła bowiem polską literaturę na język słowacki. Karol Syrówka, Polskie Radio. Do projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej dołączył kolejny partner. To amerykańska firma Bechtel, która będzie wykonawcą inwestycji. Wraz ze spółką Polskiej Elektrowni Jądrowej, amerykańskim Westinghouse, będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie, budowę i uruchomienie elektrowni na Pomorzu. Agnieszka Jasik. Umowa to kolejny kamień milowy, który przybliża Polskę do rozpoczęcia w 2026 roku budowy elektrowni jądrowej, podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Pozwoli jednocześnie przygotować kolejny etap, jakim będzie projektowanie i prace inżynieryjne, i to już latem tego roku, więc spotkamy się po raz kolejny z kolejnymi dobrymi wiadomościami. Jeszcze w tym roku spółka Polskiej Elektrowni Jądrowej wystąpi o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla elektrowni. To oznacza, że jesteśmy już bardzo blisko rozpoczęcia prac terenowych na Pomorzu. Podkreślił pełniący obowiązki prezesa spółki Łukasz Młynarkiewicz. Z kolei ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński zapowiedział amerykańską misję handlową. We wrześniu w Polsce przedstawiciele firm zza oceanu będą rozmawiali z polskimi partnerami o łańcuchach dostaw energii jądrowej. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa oraz 9 innych skazanych w procesie brzeskim, a rozpatrując kasację Rzecznika Praw Obywatelskich, uchylił też wyroki sądów pierwszej i drugiej instancji z lat 30. XX wieku. Opozycjoniści, parlamentarzyści z PPS, PSL Wyzwoleni i PSL Piast byli więzieni w wojskowej twierdzy, a później skazani. Zarzucano im udział w spisku. Sąd Najwyższy uchylił wyroki procesu brzeskiego, wykazujące, że zapadły one z rażącym naruszeniem prawa, a parlamentarzystom zarzucano działania, których nie podejmowali. Ich aktywność była legalna i podlegała ochronie konstytucyjnej. Reprezentujący Wincentego Witosa adwokat Bartłomiej Bandosz powiedział, że przyjął wyrok Sądu Najwyższego z ogromną satysfakcją. Oczywiście sam wyrok ma charakter symboliczny. No, wszyscy zainteresowani już dawno nie żyją, ale jest to symbol ważny i wartościowy. I to nie tylko symboliczne zadośćuczynienie skazanym, no i skrzywdzonym tak naprawdę wyrokiem procesu brzeskiego, ale także pewna nauka, z której wszyscy powinniśmy czerpać, iż nie ma zgody na tego typu postępowania, tego typu zdarzenia w przyszłości, i to jest wartość sama w sobie bardzo duża. Proces brzeski był wynikiem konfliktu politycznego między sanacją a ugrupowaniami opozycyjnymi. Na ławie oskarżonych znalazło się 6 członków PPS i 5 ludowców. Proces rozpoczął się w październiku 1931 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Po ponad 50 rozprawach wyroki zapadły w styczniu 1932 roku. Działaczy skazano na wyroki od 1,5 do 3 lat więzienia. W biurze poselskim wicekanclerza Niemiec Roberta Habecka pojawiła się przesyłka z tajemniczym białym proszkiem. Informują o tym niemieckie media. List trafił do sekretariatu w jego okręgu wyborczym we Flensburgu. Śledztwo trwa. Dla pracowników biura ministra gospodarki odkrycie listu z podejrzaną zawartością okazało się niemiłym zaskoczeniem. Wiele wskazuje na to, że ktoś chciał Roberta Habecka zastraszyć. Czytamy na portalu Tagesschau. Przesyłkę z bliżej nieokreślonym proszkiem przekazano śledczym. Po wstępnym badaniu laboratoryjnym wykluczono substancje chemiczne bądź radioaktywne. Śledztwo jest jednak kontynuowane, ponieważ flensburska policja zakłada, że proszek może zawierać inne składniki. Pochodzący z Lubeki Robert Habeck pełnił niegdyś funkcję ministra środowiska i wicepremiera Szlezwiku-Holsztyna, a także szefa tamtejszych struktur Partii Zielonych. Obecnie wicekanclerz Niemiec jest często krytykowany za zbyt szybkie tempo przeprowadzanej przez niego transformacji energetycznej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od Lubelszczyzny przez wschodnie Mazowsze po Mazury i Podlasie. Burze mogą być tam z opadami gradu. Temperatura od 16 stopni na południu kraju do około 21 w centrum i 25 na Podlasiu i Suwalszczyźnie. W nocy zachmurzenie małe, tylko początkowo na wschodzie i południu. Zachmurzenie i zanikające opady deszczu. Na krańcach wschodnich zanikające burze. Temperatura od 5 stopni na Pomorzu i Warmii do 10 w centrum i 14 na południu. Południowym wschodzie. Wiatr słaby, tylko w czasie burz może być porywisty. Jutro w dzień zachmurzenie małe i przelotne opady deszczu już tylko na wschodzie i na południowym wschodzie, gdzie także możliwe lokalne burze. Trochę chłodniej niż dziś, maksymalnie do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 17. Maciej Załęski, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Felt them confinati di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Un po' così Na początek każdej godziny żegnamy królową rock'n'rolla tu w duecie z Erosem Ramazzotti. Na zegarze 11 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, Robert Lewandowski w swoim pierwszym sezonie w La Liga pewnie zmierza po trofeo Pichichi, tak w Hiszpanii określa się tytuł króla strzelców. Do końca rozgrywek zostały dwie kolejki. Lewandowski ma w klasyfikacji 23 gole, drugi w zestawieniu Karim Benzema o 5 bramek mniej. Jest to nagroda przyznawana przez dziennik Marca. Leszek Orłowski, dziennikarz piłki nożnej, ekspert Ligi Hiszpańskiej. Wyliczenia liczby goli poszczególnych zawodników dokonywane są na podstawie raportów właśnie jej korespondentów na wszystkie mecze Primera i Segunda Divisiona, nie na podstawie raportów sędziowskich, a więc jest to swego rodzaju ewenement. Lewandowski, gol! Trofeo Pichichi jest dla Hiszpanów bardzo ważnym osiągnięciem. Adrian Białkowski z portalu nocampnou.pl. Sam fakt, że jest przyznawany od prawie 100 lat, już powinien o tym świadczyć. Jest to jedna z najważniejszych nagród indywidualnych, oczywiście obok chociażby trofeo Zamora dla najlepszego bramkarza. Dla każdego piłkarza, który ma zaszczyt taką nagrodę dostać, jest to niesamowity sukces i wyróżnienie. Lewa sobre el área, lanzó el centro, gol! Skąd się wzięła ta idea? Rafael Moreno, Pichichi to legenda Atletiku Bilbao i legenda przedligowych czasów w Hiszpanii. On urodził się w roku 1892, a zmarł w 1922 w wieku niespełna 30 lat, rok po zakończeniu kariery piłkarskiej w wyniku najprawdopodobniej spożycia zepsutych ostryk. Jest swego rodzaju legendą, pierwszą legendą hiszpańskiego futbolu. Que viene! Gol! Ta wygrana w trofeo Pichichi w ogóle w końcu jest też dostępna dla zwykłych śmiertelników po tym, kiedy właściwie co roku tę nagrodę dostawał nie kto inny jak Leo Messi z małymi przerwami na Cristiano Ronaldo czy Luisa Suareza. Messiego już teraz w lidze nie ma, więc też trochę łatwiej jest tę nagrodę dostać. Zdobycie trofeo Pichichi przez Roberta Lewandowskiego było oczywistością. Barcelona zapłaciła za napastnika, który bił wszelkie rekordy strzeleckie w Bundeslidze, to właśnie po to, żeby został najlepszym strzelcem także La Liga. Więc nie zdobycie trofeo Pichichi byłoby wielkim rozczarowaniem. To, że Lewandowski prawdopodobnie, bo jeszcze nie można tego przesądzać, zostanie najlepszym strzelcem La Liga, to jest potwierdzenie, że to był dobry wybór i dobra decyzja. Lewandowski, animal! Gol. Relację o trofeo Pichichi w kontekście Roberta Lewandowskiego przygotował Krzysztof Łoniewski. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? Trójka, audycja popołudniowa, 17,5 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła niejako nowy etap w relacjach między naszymi krajami, między Polską i Ukrainą. Wielu Ukraińców uciekających przed okrucieństwem wojny znalazło w Polsce schronienie, a na arenie międzynarodowej politycy obu krajów współpracowali na rzecz dalszego dozbrajania Ukrainy, pomocy, no i zatrzymania rosyjskiej agresji. Więcej o aktualnych relacjach polsko-ukraińskich nasz reporter Bartosz Bielecki. Kiedy na Ukrainę zaczęły spadać bomby, w Polsce znalazło schronienie około 2 milionów osób. Wielkie narodzie polskie, wielkie narodzie ukraińskie, tu ramię w ramię, zjednoczenie na tym placu duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, które razem przybliżamy. Tak mówił w kwietniu w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ponad rok od wybuchu wojny pozytywnie na uchodźców z Ukrainy patrzyło 80% Polaków. Według ekspertów powstrzymanie Rosjan jest również w naszym interesie, co tłumaczył dzisiaj zagranicznym dyplomatom z różnych regionów świata profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski z Uniwersytetu Łódzkiego. To oczywiście kreuje silne poczucie solidarności Polski z Ukrainą i zmusza nas do wyciągnięcia poważnych wniosków dotyczących bezpieczeństwa militarnego w regionie. To miało być odpowiedź na pytanie, czy nasz sojusz z Ukrainą jest chwilowy, taktyczny, czy też jest to coś strategicznego na wiele lat i przełoży się nie tylko na pomoc militarną, ale także na polityczną kooperację w przyszłości. Profesor Andrzej Przyłębski, dyrektor Instytutu de Republika, który jest współorganizatorem wykładu. Profesor Żurawski-Wielgrajewski opowiadał o tym, jak długowieczna jest nasza współpraca i ile bitew, ile wojen wygraliśmy, kiedy byliśmy razem z Ukraińcami. To przesłanie powinno też do Ukraińców dotrzeć. Historia stosunków polsko-ukraińskich do łatwych nie należy, co stanowi wyzwanie w budowaniu przyjaźni między naszymi krajami. Ta historia jest niełatwa. Trzeba poświęcić jej trochę czasu, może jakieś podręczniki czy jakieś monografie napisać, wydrukować, popularyzować w obu krajach. Przede wszystkim po raz pierwszy od 1945 roku miliony Polaków i Ukraińców poznały się bezpośrednio. Ograniczone relacje międzyludzkie sprzyjało podtrzymywaniu rozmaitych mitów, a to o powszechnej wrogości wobec Polski, a to z kolei o polskich zamiarach imperialnych. Te wszystkie mity zostały przez wojnę rozbite. Polacy masowo poznali przeciętnych Ukraińców, a myślę, że w tej chwili próby straszenia Ukraińców, że Polska rzuci się i oderwie ziemię, które należały do Polski przed II wojną światową, no jest tak groteskowe przy przekazywaniu sprzętu i całej pomocy, która dla armii ukraińskiej jest przez Polskę przekazywana, że nikt bez narażenia się na śmieszność nie może takich test podnosić. Polska chęć do pomocy ma wymiar nie tylko strategiczny, bo wynika też ze zrozumienia tragizmu wojny. Polakom nie należy tłumaczyć, czym jest brutalna inwazja mocarstw zmierzająca do likwidacji fizycznego istnienia narodu. Kradzież dzieci w sytuacji wymierania etnicznych Rosjan również bardzo żywo nam przypomina praktyki niemieckie z czasów okupacji. Dzisiaj jest 456 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Za pomoc dziękował też dzisiaj w Sejmie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk. Oh,

Rabatomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Kupując zestaw Bosch, płytę indukcyjną, piekarnik i zmywarkę do zabudowy, po rabacie zapłacisz tylko 3983 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Na zegarach 17.30, jak się ma czwartkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny? O tym teraz Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Niestety poważnie zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce. Od węzła Kraków-Balice aż do węzła Kraków-Południe w kierunku Rzeszowa. Chociaż tłoczno jest również w przeciwną stronę. Na spore spowolnienia uważajmy również na odcinku śląskim pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie i Kleszczów. Na A2 pomiędzy Pruszkowem i Grodziskiem Mazowieckim zablokowano jest jeden pas w kierunku Poznania. Na 449 kilometrze doszło do awarii pojazdu ciężarowego. Na warszawskim fragmencie ekspresowej 8 na 2 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. Blokują one jeden pas w kierunku Białegostoku. Natomiast na Krajowej 50 w miejscowości Janówek koło Grójca zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch jest tam możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także na trasie numer 28 w Rymanowie pomiędzy Krosnem i Sanokiem. Doszło tam do wypadku dwóch samochodów osobowych. Radio Nawigator Trójki. Czas na wiadomości w skrócie. Artur Ewertowski. Nie dla robienia happeningów w Sejmie, mówi szef MON. Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że posłowie PO zapowiedzieli złożenie wniosku o jego dymisję przed wysłuchaniem wyjaśnień. W związku z tym poinformował komisję, że nie przedstawi wyjaśnień na posiedzeniu. Chodzi o wyjaśnienia na temat bezpieczeństwa Polski w związku z odnalezieniem szczątków rakiety pod Bydgoszczą. We wtorek rzecznik PO Jan Grabiec mówił, że wniosek w sprawie dymisji ministra jest gotowy, ale zostanie złożony najprawdopodobniej po posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Rząd Finlandii poinformował, że wyśle dodatkowo sprzęt wojskowy na Ukrainę. Wśród uzbrojenia ma być broń przeciwlotnicza i amunicja. Łączna wartość przekazanej pomocy wyniesie ponad 100 milionów euro. Fiński rząd nie przekazał szczegółów dotyczących dokładnej zawartości, metody lub harmonogramu pomocy. Jak wyjaśniono, chodzi o kwestie operacyjne i chęć zapewnienia bezpieczeństwa dostarczenia sprzętu stronie ukraińskiej. Do tej pory Finlandia zorganizowała 14 pakietów pomocy wojskowej dla Ukrainy, przekazując w tym 6 czołgów Leopard 2 i szkoląc Ukraińców. Kolejny mężczyzna zatrzymany w związku ze strzelaniną w łódzkiej myjni samochodowej usłyszał zarzuty udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zebrane dowody wskazują, że 25-latek na miejsce zdarzenia przyjechał z maczetą. W sprawie strzelaniny w łódzkiej myjni samochodowej przy Rokicińskiej, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę, zatrzymano już w sumie 6 mężczyzn w wieku od 25 do 45 lat. Odpowiedzą za bójkę z użyciem niebezpiecznych narzędzi, a jeden z nich także za usiłowanie zabójstwa. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Mateusz Warianka. To był bardzo trudny, ale za to spektakularny etap. Za nami drugi dzień rywalizacji w kolarskim Orlen Wyścigu Narodów. Pierwsze miejsce zajął Brytyjczyk Lukas Nerukar. Najlepszym Polakiem dzisiaj był Kacper Smreczek, który do zwycięzcy stracił ponad 2 minuty. Na pewno jeden z cięższych etapów na tym wyścigu. Kończył się na ciężkim podjeździe z mniejszej grupki, już przerzedzonej poprzednimi ściankami. Po wczoraj mieliśmy sporą stratę w klasyfikacji generalnej przez kraksy na 2 kilometry do mety i od startu chcieliśmy się zawierać w odjazdy. Nie udało nam się, przeszkaliśmy wszystkie podjazdy, no i w końcu chcieliśmy pojechać jak najlepszy wyścig. Michał Żelazowski, wicelider po pierwszym etapie, dziś bardzo daleko w klasyfikacji generalnej. Cały czas prowadzi Duńczyk Nikolaj Mengel. Jutro etap na Słowacji. Teraz tenis. Polacy poznali już swoich rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Iga Świątek na inaugurację zagra z Hiszpanką Christiną Buxon, Magdalena z Kanadyjką Leilą Fernandez, a Magdalena French z Chinką Shuai Xiang. Andrzej Kobierski, trener French, uważa, że kluczowa w pierwszej rundzie będzie koncentracja. Cieszę się, że Magda jest zdrowa, dobrze przygotowana. Jeżeli chodzi o przeciwniczkę, to tutaj nie ma słabych, tu trzeba wyjść i zagrać. Tam ta jest 30 rozstawiona, jakby nie patrzeć. Trzeba zagrać na pełnej koncentracji, dać się 100%. Myślę, że będzie dobrze. Na początek zmagań panów Hubert Hurkacz zmierzy się z Belgiem Dawidem Goffenem. French Open rozpocznie się w niedzielę. A za godzinę być może poznamy finalistę koszykarskiej Tauron Basket Ligi. W trzecim półfinałowym meczu Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław. Wojskowi nie mogą już sobie pozwolić na porażkę, bo w rywalizacji do trzech zwycięstw przegrywają 0-2. Mecz tak naprawdę o życie w półfinałach. Koncentrujemy się tylko na tym najbliższym meczu, bo on jest dla nas najważniejszy. Wszyscy zawodnicy, którzy są gotowi, widać, że też u nich duże zaangażowanie i chęć przełamania tej złej pasy. Zapowiada trener Legii Wojciech Kamiński. Spotkanie rozpocznie się o 20. I na koniec siatkówka. Trener reprezentacji Polski stracił pracę. Mowa o Stefano Lavarinim, ale spokojnie, Włoch nie żegna się z naszą kadrą, a z klubem, który prowadzi równolegle. O zakończeniu współpracy ze szkoleniowcem poinformował Volley Novara. Lavarini prowadził włoską drużynę od 2020 roku, a w 2021 wywalczył z nią srebrny medal Mistrzostwa Włoch. Kilka słów o pogodzie. Od Lubelszczyzny przez wschodnie Mazowsze po Mazury i Podlasie możliwe dzisiaj burze z opadami gradu. Temperatura od 16 stopni na południu kraju do około 21 w centrum i 25 na Podlasiu, a także na Suwalszczyźnie. To oczywiście było w najcieplejszym momencie dnia, teraz już pewnie kilka stopni mniej. W nocy zachmurzenie małe, tylko początkowo na wschodzie i południu zanikające opady deszczu, a na krańcach wschodnich zanikające burze. Na termometrach od 5 stopni na Pomorzu i Warmii do 10 w centrum i 14 na południowym wschodzie. Jutro w dzień słabe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie. Chłodniej niż dziś, maksymalnie do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 24 minuty 18. Thank you. Peter Page w swoim wielkim przeboju. Za 20,5 minuty, godzina 18. Proszę Państwa, Warszawa nie obniży stawek za śmieci, mimo decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyliczyła, że miasto pobrało od mieszkańców o 180 milionów złotych za dużo. Miasto pieniądze te chce przeznaczyć znów na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami, którego utrzymanie nie wymaga takich środków. Rada Warszawy powinna zmienić stawki za wywóz śmieci, podkreśla wojewoda mazowiecki w reakcji na informację, że z opłat mieszkańców do miejskiej kasy trafiła nadwyżka w kwocie 180 milionów złotych. Zdaniem wojewody nadwyżka to dowód braku strategii i przerzucania kosztów na mieszkańców. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Przed 2 tygodniami Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała w ocenie wykonania przez Zarząd Warszawy budżetu za ubiegły rok, że zrealizowane dochody miasta w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi opiewały na kwotę 1,080 mln zł, natomiast łączne wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci wyniosły niecałe 900 milionów. Zatem nadwyżka dochodów z opłat od mieszkańców wyniosła ponad 180 milionów. To pieniądze mieszkańców Warszawy, uważa wojewoda mazowiecki, to Boheński. Nadwyżka w budżecie miasta stołecznego Warszawy jest dowodem na błędnie zaplanowane pobieranie opłat od mieszkańców. Przeszło 180 milionów złotych powinno pozostać w kieszeniach warszawiaków. Uchwała, która była kontrowersyjna i została w części zakwestionowana, a dotyczy sposobu naliczania kosztów wywozu odpadów w Warszawie, powinna zostać zmieniona w taki sposób, aby w przyszłym roku tego rodzaju nadwyżka się nie pojawiła, zaś mieszkańcy nie byli obciążani kosztami nadmiernymi, z czym mamy do czynienia obecnie. Stołeczny ratusz nie planuje jednak obniżki opłat w ramach zwrotu nadpłat pobranych od mieszkańców. To skandal, uważa wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Dodaje, że cała polityka odpadowa w Warszawie po prostu stoi na głowie. Warszawa to jest jeden z największych rynków europejskich, jeśli chodzi o gospodarkę odpadową. Z Warszawy odpady jeżdżą po całym kraju. Instalacji brakuje, mamy do czynienia z tłem korupcyjnym, przestępczym. No, dowody są na tyle poważne, że sądy, które przecież wiadomo, jakie mają podejście do świata Platformy Obywatelskiej, doktryna Neumanna na dwóch wypadkach nie zadziałała, to znaczy, że tam musi być naprawdę, jak to mówią niektórzy, grubo. Minister Ozdoba podkreśla, że zaniechania w tym zakresie w Warszawie są wieloletnie. No to jest takie never ending story, można powiedzieć. Hanna Gronkiewicz-Waltz na przykład zrezygnowała z dotacji unijnej, wprost napisała do pani minister Binkowskiej, ja te pismo mam, publikowałem je, gdzie pisze, że rezygnuje z dotacji unijnych. Wtedy to była kwota tam 250 milionów. Dzisiaj spalarnia kosztuje grubo ponad miliard, a mielibyśmy ten temat zamknięty, bo ta frakcja kaloryczna zawsze jest potrzebna. Miasto de facto pozbyło się odpowiedzialności za tę politykę. Podsumowuje Jacek Ozdoba. Wyprzedawanie, czy właściwie twierdzenie, że tylko i wyłącznie prywatni przedsiębiorcy, do których nic nie mam, ale powinni zajmować się gospodarką odpadową. Miasto pozbyło się de facto możliwości zarządzania gospodarką odpadową. No i to spowodowało, że niektóre firmy trochę wprowadziły taki monopol. W ocenie wojewody mazowieckiego i wiceministra klimatu decyzja warszawskiego ratusza to po prostu zabranie 180 milionów złotych z kieszeni mieszkańców stolicy. To niby tylko śmieci, a takie drogie. Tematem zajął się Aleksander Ziemiańczyk. Dzień w dzień bardziej śmieszysz mnie. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu bierz. Złap, puść, złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej. Za 14 minut, godzina 18, w studiu jest już Piotr Łodej i jego rozmówczyni, a więc zapraszamy na... News albo fake news. Oto jest pytanie. Naszym gościem jest ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Witam w Trójce. Dzień dobry. Wielokrotnie mówimy o tym, by uważać na oszustów, by w jakikolwiek sposób zabezpieczyć się przed włamaniem, przed pozbyciem się swoich danych, pieniędzy. A no właśnie, jak zabezpieczyć się przed włamaniem? Niech dziś to będzie. Oto pytanie w Cyberczwartku. Panie redaktorze, powiem bardzo może prozaicznie. Najlepiej ustawić sobie dobre hasło, a jeszcze lepiej ustawić sobie weryfikację dwuetapową. Tak to powiem prostym językiem. Czyli w prostym jak prostym wyjaśnijmy, co to takiego weryfikacja dwuetapowa. W większości takich narzędzi internetowych, które wymagają hasła czy zabezpieczenia związanego z danymi, jest taka możliwość ustawienia nie tylko hasła, na przykład hasła do e-maila czy do konta w mediach społecznościowych, ale możemy też ustawić takie podwójne zabezpieczenie, czyli aplikacja poprosi nas o to, żebyśmy oprócz jeszcze tego hasła wykorzystali inną aplikację do tego, żeby uwierzytelnić, że to na pewno jesteśmy my. No nie będę może podawać nazw, ale są aplikacje, które umożliwiają nam wygenerowanie takiego jednorazowego kodu. Ono na ogół ma 4 cyfry, czasami 6. Po to właśnie, abyśmy go jednorazowo wpisali w momencie, kiedy się logujemy na swoje konto i dzięki temu nawet jak ktoś poznał nasze hasło, czy nasz ten pierwszy kod, to tego drugiego, tak? Ponieważ najczęściej ta aplikacja jest bezpośrednio na naszym urządzeniu, na naszym telefonie, to tego drugiego nie pozna, tak? Zatem ta podwójna weryfikacja jest kluczowa. Czasami niektóre platformy, czy niektóre banki weryfikację dwuetapową przeprowadzają w takiej formule, że proszą, żebyśmy wykonali ten ruch palcem, czyli odcisk palca pełni tę funkcję podwójnej weryfikacji. Niektóre inne urządzenia stosują taką formę związaną z no już bardziej zaawansowanymi technologicznie rzeczami, jak na przykład rozpoznawanie twarzy. Ja osobiście tego akurat tak jakoś bardzo nie polecam, bo tu też nie wiadomo do końca, co się dzieje z danymi w tych aplikacjach, ale zdecydowanie warto rozważyć, powiedzieć, używać weryfikacji dwuetapowej, bo bardzo często te nasze hasła, które wstawiamy, no one nie są najsilniejsze. Często chcemy je dobrze zapamiętać, zatem nie ustawiamy ich za często. I nie zmieniamy ich za często. I co dokładnie najgorsze, kiedyś pani zwracała uwagę, żeby te hasła, właściwie to jest jedno hasło do wielu urządzeń, czy do wielu aplikacji, tak, żeby to jest, nie powtarzało tak, się. Tak, to jest zdecydowanie najgorsze, bowiem za każdym razem, kiedy z jednego takiego urządzenia nastąpi wyciek, co się zdarza, wspominamy tutaj w czwartki o tym, to niestety mamy już problem we wszystkich naszych urządzeniach, a nie tylko w tym jednym, może nie urządzeniach, tylko kontach, bo to czasami na jednym urządzeniu urządzeniu mamy wiele różnych kont. I w tym znaczeniu dobrze jest te hasła dywersyfikować albo w ogóle korzystać z generatora haseł, ale to być może już będzie zbyt skomplikowane dla zwłaszcza starszych słuchaczy, no bo to wymaga takiej determinacji i regularności w automatycznym wygenerowaniu bardzo silnych haseł, które jednakowoż musimy dość często wymieniać po to właśnie, żeby nasze urządzenia były bezpieczne. Na razie polecamy tą weryfikację dwuetapową. Ona jest skuteczna? Tak, ona jest... Jeszcze? No, słusznie, panie redaktorze, tak, technologia się rozwija. Nie, jest skuteczna i warto ją stosować. Stosujemy ją na ogół w bankowym sektorze i tutaj te zabezpieczenia są po prostu wymagane przez banki. W przypadku kont e-mailowych czy w mediach społecznościowych ta funkcja jest dobrowolna, nie jest wymagana, ale warto z niej korzystać i do tego zachęcam. I zachęcam oczywiście też tych ambitniejszych słuchaczy do korzystania z generatora haseł, czy też z aplikacji, które autoryzują dostępy do naszych kont. Kto nie ma słabego hasła, niech pierwszy uderzy się w piersi. A nie, no to wiadomo, panie redaktorze, że wszyscy mają. Ale to nie znaczy, że nie możemy się poprawiać i rozwijać, prawda? Najpopularniejsze hasło? Kuwerty, tak? Z tego, co pamiętam? Tak, nie, czy jeden, ja myślę, że 1, 2, 3, 4 jednak. 5, 6, może nawet do 9. Może dziś to pod rozwagę, by jednak wziąć pod uwagę to nasze bezpieczeństwo. Mimo, że cyber nie wprost, ale jednak. Tu chodzi o nasze dane i o nasze pieniądze. Myślę, że to jest równie ważne, co nasze fizyczne bezpieczeństwo już teraz. Na co zwracała uwagę dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Program Trzeci Polskiego Radia.